Τέταρτο μάθημα. Συνομιλία. Πότε θα φύγετε για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σμιθ? Λογαριάζω να φύγω αύριο. Θα μείνετε εκεί πολλές ημέρες? Θα μείνω μόνο το Σαββατοκύριακο. Επιθυμώ να συναντήσω εκεί τους συγγενείς της νύφης μου, της γυναίκας του αδελφού μου. Θα ταξιδέψετε με το τρένο, με το λεωφορείο, με το αεροπλάνο, με το πλοίο? Ακόμη δεν αποφάσισα πώς θα ταξιδέψω. Φυσικά, δεν θα πάρω το πλοίο, γιατί δεν έχω πολύ καιρό στη διάθεσή μου. Πάμε στο πρακτορείο ταξιδιών, ο Φάρος, να ρωτήσουμε. Ο πράκτορας είναι φίλος μου. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Ο φίλος μου, κύριος Σμιθ, ταξιδεύει για τη Θεσσαλονίκη και θέλει μερικές πληροφορίες. Θα ταξιδέψετε σιδηροδρομικός ή αεροπορικός? Προτιμώ να πάω με το τρένο και να γυρίσω με το αεροπλάνο. Έτσι θα πάρω μια καλύτερη ιδέα για την Βόρειο Ελλάδα. Η σκέψη σας είναι θαυμάσια. Το τρένο φεύγει από το σταθμό Λαρίσης στις 10 το πρωί, το μεσημέρι, στις 4 το απόγευμα και στις 12 τα μεσάνυχτα. Προτιμώ να πάρω το τρένο το μεσημέρι. Πολύ καλά. Το τρένο αυτό είναι η ταχεία. Δεν κάνει πολλούς σταθμούς. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο? Η πρώτη θέση κοστίζει 300 δραχμές. Η δευτέρα θέση κοστίζει 200 δραχμές. Δώστε μου, σας παρακαλώ, ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως. Θέλετε να κρατήσω θέση για την επιστροφή σας με το αεροπλάνο? Μάλιστα. Σας παρακαλώ πολύ να μου κρατήσετε μια θέση για το απόγευμα της Κυριακής. Ελπίζω πως όλες οι θέσεις δεν είναι πιασμένες ακόμη. Θα εξετάσω και θα σας τηλεφωνήσω. Τι ώρα αναχωρεί το πρώτο αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα? Το πρώτο αεροπλάνο αναχωρεί στις 7:30 το πρωί. Το δεύτερο αναχωρεί το απόγευμα, στη 1 η ώρα. Το τελευταίο αναχωρεί στις 5:15 και φτάνει στο αεροδρόμιο στις 6:40. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μπορώ να αφήσω τη βαλίτσα μου στο πρακτορείο σας, κύριε Παπαδόπουλε? Ευχαρίστως, κύριε Σμιθ. Θέλετε τίποτε άλλο? Το πρακτορείο μας είναι πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει. Κάθε φορά που ταξιδεύετε, απευθυνθείτε σε μας. Ευχαριστώ πολύ. Σχεδιάζω να ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να γνωρίσω από κοντά όλες τις όμορφες γωνιές της Ελλάδας. Χαίρομαι που βλέπω ότι η συγκοινωνία στην Ελλάδα είναι τόσο καλά οργανωμένη. Αλήθεια, κύριε Σμιθ. Η συγκοινωνία είναι θαυμάσια. Ο ταξιδιώτης μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα μεταφορών και ταξιδιών. Το σιδηρόδρομο, το αεροπλάνο, το λεωφορείο, το ατμόπλιο, τα μικρά βενζινόπλια. Λοιπόν, κύριε Πετρίδη, θα σας χάσω για 2 ημέρες. Πότε θα συναντηθούμε? Θα συναντηθούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ελάτε στο σπίτι μου. Έχετε τη διεύθυνσή μου? Μάλιστα. Οδός Ομήρου, αριθμός 145. Πώς μπορώ να έλθω στο σπίτι σας από το αεροδρόμιο? Μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο της γραμμής ή ένα ταξί. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρίδη. Όταν ταξιδεύετε, είναι καλό να έχετε πάντοτε μαζί σας το διαβατήριό σας, μερικά δολάρια σε ταξιδιωτικές επιταγές και μερικές δραχμές.